Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya hayatının örneği. Kehf suresinden inşallah. Başlı bu konu inşallah. Ayet 45'ten. Bizim Mevlam burada dünya hayatını örnek verip anlatıyor. Örnekle anlatıyor böyle. Neden böyle? Çünkü maneviyat anlatılamaz. Mana alemi. Görülmez, tutulmaz. Bu iş bizim Mevlam ne yapıyor? Madde aleminden örnek verir bize Mevlam böyle. E buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vadrib hayat dünya. Vadrib lehüm vesayat-ı dünya. Vadrib emir. Müfret, müzekker, muhatap deniyor buna böylece. Yani emir peygamberimize aslında böyle. Dar böyle. Lehüm o insanlara. Yukarıda konu geçiyor de inkarcılar için. Neyi? Meselel hayatı dünya. Dünyanın misal örneği neye benzer? Şimdi şu anda bir de dünyadayız derler. Ama kalıcı mıyız? Hayır değil mi böyle? Bizde evvel dünyada başkaları vardı. Devletler battı, importlar çöktü gitti. Devamlı dünya hayatı. İnsanlar değişiyor. Dünya değişiyor aslında böyle. O devamı değişiyor. Bunun için önce dünya nedir bilmek gerekiyor. Dünya bağlamamak için. Kemain. Burada kev teşbih deniyor buna. Benzetme. Hani böyle. Asıl main. Ma su demektir. Bir suya benzer. Enzellâhü mines semâi, o suyu göte indirdik Mevlam buyuruyor. Yani yağmur suyuna benzer. Dünya hayatı böyle. Bu kadar mı? Tabi geliyor daha böylece. Mevlam buyuruyor, gökten indirdiğimiz yağmur suyuna benzer önce buradan başlıyor. Gökte indirdiğimiz böyle. Yerde su var, dereler, akarsular var, göller var, kuyular var ama bunların farkı var yağmur suyundan. Yağmur suyu başka böyle. Gökten gelen yağmur suyla beraber neler daha geliyor gökten? Tozlar var gökte. Gök taşları çarpıcı atmosfere dağılıyor bu toz oluyor buna böyle. O tozlar üzerinde yağmur geliyor. Tozlar eriyor yağmur suyunda. Şimşek çakıyor, gök görülüyor. Gazlar eriyor. Karışıyor bunda suya karışıyorlar. Bir nevi bitkilerin bir maması oluyor, gübre oluyor bunlar. Doğal gübre oluyor bunlar böyle. Fahd bir nebatı erdi. Fahdela tabii onlar karıştı. İhtilat etti. O suyla beraber nebat erdi. Yerdeki nebatat. Nebat bitki anlamına geliyor. Bitkiler. Yere bitenler. Bunun için ne deniyor arazilere? Mümbit arazi. Mümbit. Yani bitkilerin arazi anlamına geliyor. Mümbit arazi geliyor böyle. Demek ki gökten gelen suyla beraber ne oluyor? Yerdeki nebatat, yani bitki tohumları, kökleri, bunlar birleşiyor bunlara böyle. Yağmur yağmasa, kurak olsa tabii şey olmuyor derler böyle. Sulama olsa yeryüzünde tam verimli yeri olmuyor bunlar böyle. Mutlaka yağmurun yağması gerekiyor böyle. Şimdi sıcak havada tabi bilenler bunu yani bahçeyle uğraşanlar bahçeyi günü sulamazlar öyle sıcağında. Çok zararlı bitkiler bu. Ya sabah erkenden veya akşam üzeri sulaması gerekiyor böyle. Yağmur öyle vakti yağıyor, yağmur geliyor öyle vaktinden bazen. Geliyor ama önce bulut geliyor. Geliyor, arkadan rüzgar geliyor, bir serinlem yapıyor bitkilerle. Allah'ın koyu bak denge düzen var. Ondan sonra bir serinlem yapıyor. Onunla yavaş yavaş başlıyor. Yağmur gelmeye başlıyor. Bu yağmur suyu ne yapıyor? Toprakta tabii toprağı yani çamur haline geliyor toprak bu suyla birleşince. Neden böyle geliyor? Kuru toprağı bitki ekemez, ememezler bunu. Bitki köklerinde uçlarında tüyler var. Emici tüy diyorlar böyle. Emici tüy böyle. Emici. Yani çekici böyle. Bir köklerinde. Bu tabii kuru toprağı ememez. Bunun için ölüyor bitkiler yağmurlu olmasa. Yağmur gelince çamur haline geliyor. Bir nevi mama oluyor böyle. Su mama oluyor bitkilere böyle. Onu emiyorlar bunlara böyle. Bu bitkilerin oluşumu böyle. Mevlam kurduğu bir denge düzen muhtemelen böyle. Yağmur nereden geliyor? Buluttan geliyor. Bulut nereden geliyor? Araş inek değil mi? Gelinersek böylece. Denizler, göller buharlaşıyorlar böyle. Buharlaşıyor bunlar böyle. Bunun için dünyanın çoğu deniz, su yani böyle. Su muhtemelen böyle. Eğer az olursa yetersiz oluyor böyle bu. Rabbim bir de ne veriyor? Enerji lazım mı? Bundan buharlaşması için ısı lazım bunlara. Enerji lazım bunlara. Bu nedir? Güneş enerjisi muhtemelen böyle. Ecesi. Ona çalışıyor bunlar. Ecesiyle denizlerde buharlama başlıyor. 20 derecede buharlaşma başlar. 20 derecede başlar. Ama çok şeffaf veya görünmez bu. Hafiftir böyle. 100 derecede hızlı oluyor böyle. Bu gözü görünür. 20 derece ısıda, enerjide deniz göllerde başlar buharlaşma başlar böyle. Buharlaşma başlar. Bundan ne yapıyor? Buharlaşan su buharı havadan hafif oluyor böyle. Yukarıdan çıkıyor böyle. Devamlı gidiyor mu? Uzayda kayboluyor gider. Denizler biter o zaman. Ne gerekiyor? Bu tutulması gerekiyor uzayda. Nerede? Soğuk bir tabakada. Böyle işte böyle. Soğuk tabakada böyle. Çıkıyor su buharı çıkıyor böyle. Soğuk tabaka gelince su ne oluyor? Soğuk tabaka yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor yani böyle. Yoğunlaşıyor, yukarı çıkamıyor, ağırlaşıyor böyle. Aşağı düşmüyor ama gene böyle. Orada kalabiliyor. Bak. Çok hassas bir denge ama. Emre vebaldar mizan bak Emre. Vebaldar mizan. Allah bir ölçü koydu, denge koydu yani böyle böyle. Ya ancak Allah yapar hocam bunu böyle böyle. Orada kalıyor su böyle. Depolanıyor böyle gökte. Gökyüzünde muazzam sular var depolar böyle. İnce buhar halinde böyle. Rabbim dilediği zaman aslında ezele bu takdir olmuştur, yazılmıştır. Göremekler vardır. Ne gerekiyor şimdi bunların? Su buharının toplanması, bir araya gelmesi, yoğunlaşması gerekiyor. Rüzgarlar gelir sağdan sola, bunlar bir toplar bunları bir araya getirirler. Buradan ne gelir bunlara? Artık yerden görünür böyle. Peki oraya hemen inse olur mu? Oraya inse olmaz ki. Denizden çıkayım, denize indi. Al günü ver gelim. Kimse varacak bunu böyle. Ne gerekiyor? Tahliye etmesi lazım. Bağlara, ormana gitmesi gerekiyor bu suyun şimdi. Peki bunu kim sevkeder bulutları? Mevlam atar. Rüzgar işte böyle. Rüzgar atar. Rabbim rüzgar veriyor. Ağaç yüksek basınç diye bir kural vardır böyle. Ona göre rüzgar eser böylece. Alır bunu götürür bunu rüzgar vardır. Yani jandarma gibi böyle. Bölüm komutan gibi neyse böyle. Bunlar sevkeder onlar böyle. Nereye? Allah'ın takdir ettiği yere muhtemelen böyle. Yere böyle. Üzerimizden geçer bulut. O an belki o mevsimde yağmur ihtiyacımız vardır o memlekette. Herkesin gözü yukarıdadır. Bulut yıkar ama bu yağmur yağmaz. Emir yok ki ona böyle yağsın buraya. Gider böyle oradan da. Nereye gidecekse oraya gider. Böyle emri böyle izin verdi mi yağmur başlar ona böyle böyle. Yağmur başlar. Bak, yani rızık kapısı gökte. Gökten başlıyor böylece. Şimdi yerde ne olur tabi? Yağmur suyundan sonra bitkiler çabuk gelişirler bir anda. Arkadan bir güneş çıkar, çabuk gelişirler. Böyle. Gelişirler. Tabii çayır olur, çimen olur, otlar olur, ekinler olur, güller, gülistanlar, bağlar, bahçeler. Bir yeşillik güzel bir hal olur böyle şey. Fiyaz bu yeşil yemen ama sonra ne olur? Bu kurur. Derler. Kurur. Devam etme bu şekilde böyle. İşte insan hayatı bunu benziyor. İnsan hayatı da böyle. İnsan hayatı da yani bir damla su gibi ana rahmine geliyor. Bak aynı yağmur gibi ana rahmine geliyor. Orada ne yapıyor? Dünyaya geliyor. Nasıl ki bitki ince bir filiz şeklinde gelir be. İnce gibi böyle. Zayıf böyle filiz. Ama toprağı yarabilir o filiz. Yani insan toprağa basıyor, insan ezemiyor, açamıyor toprağı bazen böyle. Ama incecik bitki filizi ne yapıyor? Toprağı yarıyor, yukarı çıkıyor ince gibi böyle. Sonra ne yapıyor? Kök de kuvvetleniyor. Hem boya gidiyor, ene gidiyor. Artık neyse Allah'ın takdiri, türü neyse o şekilde alıyor. Yani böyle alıyor böyle. Mesela bir çiçek olarak kabul edelim biz şimdi bunları önce. Çiçek böyle. Tam mevsimde açıyor çiçek. hayat saçı yani böyle. Rengarenk çiçekler, kokuları, çeşitli bundan faydaları var böyle. Yani koku da boş değil ama. Böyle kokular böyle. Boğan da değil mi muhtemelen böyle? Bu kokular böyle. Allah'a şey yaratırmış boşuna böyle. Ya, kokulan biraz da beyin, beyin de muhtemelen. Beyin de böyle böyle. Onun için kırda gezmek lazım yazın muhtemelen böyle. Koklamak lazım o havayı böyle. Otları, bitkileri, güle çiçekleri koklamak lazım onları böyle. Beyinle çok ilgisi var bunların beyinle muhtemelen. Damar açar bunlar, beyin de açar bunlar böyle. Yani kokunun türüne göre hasta şifa olur bunlar böyle. Kokusuna göre böyle. Her bitkinin de başka şifası var. Her bitkinin de böyle. Yaprağında, tohumunda, çiçeğinde, köklerinde hiçbir şey bir zere boş değil ama böyle. Bir zere boş değildir. Parası vardır. Fakat ne oluyor sıra bunlar? Her bitkinin de bir ömrü vardır ama. Öyle çiçek vardır, günlük çiçek böyle. Sabah açar, akşam solur, ertesi gün olmaz böyle. Haftalık, işte bir aylık, mevsimlik çiçekten ömrü vardır böylece. Her şeyin mevsimi yani yaşı belli aslında benim muhtemelen. Yani bunu uğraşan bunu bilirler buna böyle. Ya bu çiçek çok güzel ama mesela zambak. Çok güzel açar muhtemelen ama kısa süre muhtemelen böyle. Unutsun bir şey böyle. İşte insan da bunun gibi, insan dünyaya gelir bir filiz gibi incecik, zayıf, acil şekilde insan dünyaya gelir. Sonra yavaş yavaş boya gider, ene gider, güçlenir, koşar, oynar, genç olur, şu olur buradayken olgunlaşır. Sonra duraklama başlar. Dur bakalım böyle. Aynı güneş yine alıyor, aynı havaya yine soluyor, aynı su yine bunda sulanıyor ama artık gelişemiyor duraklamadan. İnsan da ne kadar kendine bakarsa baksın, tıp ruhlu olsun kişi, gayet bilinçli böyle kendini besin maddesine alsın, o da ne yapıyor? O da geliyor duraklama dönemine geliyor muhtemelen böyle. Ondan sonra geriye sayım başlıyor böyle. Geriye sayım başlıyor. Tedruh-i riyah, bu ne yapıyor rüzgarlar bunları? Dağıtıp gidiyorlar böyle, bitkiler yerine böyle. Bitki böyle sararır, kurur, parçalanır, dökülür yere, güzel bunu savurur, götürürler bunları böyle şey. Peki Allah kulli şeyin muktedira. Allah her şeye dedi Mevlam, muktedir. Muktedir Mevlam. Kudret sahibi Mevlam böyle. Yani bunları yapan ancak Rabbim Mevlamız Celle Celaluhu böylece. Hiç yokmuş gibi oluyor şimdi. İnsan bekliyor, bahar gelse de bahçeye bir çiçektense bahçe, at çiçekler, gül atsa çiçekler böylece. Bahar da geliyor, açıyor ama sonra soluyor, kuruyor, dökülüyor, dağılıyor, gidiyor muhtemelenler. Hayat da bunun gibi böyle. Beklenti oluyor. İşte oğlum olacak, kızım olacak, işte iki aylık hanım, üç aylık hanım, beş aylık hanım bu şekildeyken böylece bir beklenti oluyor. Derken dünyaya geliyor ömrü varsa. Dünyaya geliyor. Küçük bebekken, kucakta dururken, emekleyen başlıyor, yürüme başlıyor, genç oluyor, şu derken bu şekilde oluyor böylece. Sonra ne oluyor? Yaşlanma, hastalıklar derken kuruyor bir insan böyle böyle. Demek ki doğaya bakmak gerekiyor, doğaya muhtemelen böyle. Bakmak gerekiyor böylece. Yani bir bitki neyse biz de aynı kurala tabiiz, o var böyle. Rabbimiz bir, Yaradan bir, takdir eden Mevlamız birdir. Biz aynı kadar tabi muhtemelen böyle. Yani bitkinin bir yok seçim hakkı bitkinin böyle. Mesela hiçbir bir diyemez ben gül olacağım, ben çiçek olacağım, ben budu olacağım. Hakkı yok muhtemelen böyle. İnsan da böyle böyle. İnsan da kız olarak dünyaya gelir, erkek gelir, kısa boylu olur, uzun boylu olur, mavi geçti ne için böyle? Ne anne baban buna seçeneği var, insanın var muhtemelen böyle. Bitki neyse biz de aynıyız, aynı kurala tabiiz, Rabbimiz bir Celle Celaluhu böyle. Hayatımız da buna bağlı böyle. Yani dünyaya geliyoruz, yavaş yavaş gelişme, duraklama, gerileme derken ölüm geliyor, insan toprağa sarılıp gidiyor. El-mâlu vel-benûne. Şimdi Meryem burada buyuruyor, el malü dünya malı şimdi. Herkesin açlık bir malı oluyor tabii dünyada. Ne kadar insan fakir de olsa, yoksul olsa kişinin, herkesin malı mülk oluyor böyle. Kimin az, kimin çok. Ve benüne evlatlar, nedir bunlar? Sizin hayatı dünya. Dünya hayatının ziyneti bak. Ziynetül hayatı dünya. Mal, mülk, yazlık evler, kışlık evler, özel uçak, özel arabalar, bağlar, bahçeler, artık korular, şunun neyi varsa insanın varsa, ol say say bunları. Ne bunlar? Dünya hayatının bir süsü, ziyneti, geçici ama. Böyle. Bunu yok, bunun harita, bunun faydası var. Nasıl var? Oraya gönderebiliyorsak, onlar bizim muhtemelen böyle. Ne gönderirsek onlar bizim böylece. Bir gün Resulullah Aleyhisselam Hazreti eve geldi. Dedi, buyur Ayşe Validemiz, ya Resulallah, bugün filan kişi bir koyun hediye getirdi. Kesmiş, temizlemiş. Hediye getirmiş. Ben de diyor Ayşe Validemiz, işte bir budunu şuna gönderdi, bir kolunu şuna gönderdim, buna gönderdim. Tabi yoksulları biliyor. Tek bir diye arka budu kaldı bize diye böyle. Peygamber diyor ki, demek ki arka budu gitti, diğerleri kaldı. Verdikleri gitti, onun insanın kalan, o gitti yani böyle böyle. Demek ki mal ne gönderebilir, insan gönderebilirse, o tabi insanın kendisine tabi böyle. Evlat da bunun gibi, eğer evlası dünyalıksa, öyle kişi var ki, yarın namaz sonra diyor, öncesi ekmeğini kazan, sonra namaz diyor muhtemelen. İşte yandı bu. Çocuğu mahvetti Allah korusun böyle acaba. Ya. Ekmek yazılmış ama rızık yazılmış böyle. Ne kadar zengin de olsa kişi ne yiyecek? Yazılı rızık yiyecek. İstediği kadar zengin olsun böyle. Her imkanı var böyle. Her gün bir tür dolusu koyun tavuk keser. İmkanları var ama rızkını yer. Neden? Doktor izin vermiyor muhtemelen böyle. Şu et yasak, tuz yasak, şeker yasak, şu yasak, bu yasak. Her imkanı var. Ne yiyecek? Haşlama patates. Tuz yok ama. Ya muhtemelen böyle. Bunun için demek ki evlat eğer sırf dünyalık yetiştirilmişse, aman okulunu okusun, aman tahsini bitirsin, namazı sonra, Kur'an sonra başını ölsün. Yani bunlar ihmal edilirse Allah korusun. Tabii derler ya, ağaç gençler eğilir muhtemelen böyle. Sen küçük çocuğuna alıştırma namaza, ona dini öğretme, sonra yapsın. Yapabilir mi? Yapamaz zaten böyle. Yapılmaz sonradan. Bunlar dünyanın süsü Mevlam buraya böyle, dünyalıksa böyle. Dünyanın süsü bunlar. Vel bakiyatü salihatü. Vel bakiyatü salihatü. Baki olan, ebedi olan salih ameller ise. Baki ebedi olan salih ameller. Ameli salih gelecek Kur'an'da, yani Kur'an-ı Kerim'de böyle. Ameli fiil iş bana böyle. Yani Allah'a yapılan kulluk böyle. Tabi hacda, korkumakta, zikirde, namazda, cihat hepsi bunun içine giriyor bunlar hemen. Amel deniyor bunlara. Amel de salih olması gerekiyor. Ameli salih, salaha ermesi, ihlaslı olması gerekiyor. Bu da bilinçli olması gerekiyor amelinin de. Eğer amel ihlaslı olmazsa, riya karşısı da buna gösteri karışırsa, bu ne oluyor bunlarda? İşe yaramıyor muhtemelen böyle böyle. Hatta dünyadayken bile bir insan bir amel yaptı, namaz kıldı, işte bir yoksula yardım etti, her neyse bir şey yaptı kişi. Melekler alıyor bunu, göğe çıkacaklar. 7 kat tabakada gökte 7 tane kontrol var muhtemelen. Gönül kapıları var böyle. Melekler var böyle bir şey. Dur bakalım. Birinde riya aranıyor, ucup aranıyor, şu aranıyor. Bir şey eksik varsa bunu geri götür. Çıkamıyor götür muhtemelen böyle. Ya. Çıkamıyor böyle. Ameli salih. Baki ameller. Yani kabre girecek. Mahşere gelecek böyle. Bir insan öldüğü zaman 3 şey buna tabi oluyor. Hadis-i şerifte buyuruyor aslında. 3 şey tabi olur böyle. İkisi geri döner kabirden, Biri onun ayağına kabre girer. Biri malı, mülkü, serveti ne varsa. Ancak kabir kapısına kadar böyle. İkincisi yakınları. Evlatları yakınları. O da kabir kapısına kadar muhtemelen. Tamam. Mezara inerler, mezara indirirler, işte sağa çevirirler, tahta dizerler, üzerine top örterler, top düzeltirler. Fakat sonra ne olur? Kimse kalmıyor muhtemelen. Kimse de girmiyor. Giremez zaten böyle. Girmemesi gerekiyor tabii. Girse faydası olmaz. Bir gün bir çok bir zengin biri varmış. Ama ölümden korkmuş, ölümden korkuyormuş. Ölüm belki söylemez ama korkunun da faydası yok ölüme. Hazırlık az ölüme. Ölüme. Ölümden çok korkuyormuş. Bir Allah dostuna gidiyor. Yani bunun dediğine zülcinahin. İki kanatlı ilim. Hem maddi hem manevi ilim var. Işte. Öyle bir zata gidiyor. Ben diyor ölümden çok korkuyorum. Mezar yalnız kalacağım mezarda. Bu olacak. Bunu gözü görüyor. Yani bunda acaba yok bunda. Kuşu yok bunda. Bu kesin bu böyle. Ben de öleceğim. Kefeni giyeceğim. Mezara gireceğim. Yalnız kalacağım orada. Ben çok korkuyorum diyor mezarda. Para bıraksam diye servetinden diyor. Vasiyetimi yapsam diyor. Her akşam bekliyor beni birkaç kişi böyle. Her akşam. Bu diyor bana faydası olur mu diyor kabir azabına karşı. Olmaz diyor. Niye olmaz? Şimdi tabii uyanıkmış tabii karşıya Allah dostu örnek veriyor. Sen diyor bazı geceleri rüyanda korkuyor musun? Yani rüya korku rüya görüyor musun korku rüya? Görüyorum. Hanım yanında mı yanında? Onun sana alıyor faydası? Olmuyor. Baktın mı efendi? Aynı yatakta yatıyorlar. Yatıyorlar. Hanım da yanında. Veya kadın korku rüyayı görebiliyor. Korusu yanı başında. Beraber yatıyorlar. Ama faydası olmuyor muhtemelen böyle. Yine hatta bir ulema biri soruyor. Diyor ki bir kabre diyor icabında birkaç yıl gömülüyor. Zamanla tabii. 200 seneden geçiyor. Unutuyor bir kabir oldu bazen böyle böyle. Diyor kabirler diyor ya cennetin bir bahçe ya bir cennet çukuru diyor böyle diyor. Peki bunlar ne olacak şimdi bunlar? Bunların birisi iyi, birisi kötü. O kabir ne olacak şimdi diyor. Şura buyuruyor muhtemelen. Aynı bunu şey veriyor. Örnek veriyor bu şekilde. Şimdi bazı kadın vardır diyor. Kadın salih kadındır. Kadın zahide kadındır. Allah yolunda kadındır. Tekva kadındır beraber diyor. O kadın diyor rüyasına diyor iyi şey rüyalar görür. Yani eşi kocası yanında yatıyor. Kadın diyor iyi rüyalar görür böyle. Kocası da diyor akıyor diyor şu da budur bu şekilde. O da korku rüyalar görür böyle bak. Böyle. Aynı yatakta diyor. İkisi diyor hayat yaşamından alıyor böyle böyle. İşte demek ki ikisi geri dönüyor. Üçüncüsü neydi? Kabre giren ameli salih. Dünya yaptığı ve Allah katında kabul ameller giriyor tabi böyle. Böyle kişi var bir cami yaptırır. İsmini yazdırır. Şunu bunu yazdırır böyle. Artık büyüklenir. Kabarır, mabarır bu şekilde böylece. Yani cami yaptırır derleten. Allah için değilse Allah değilse ne olur? Boşa gidiyor tabi böyle. Allah'ın böyle. Öbürü parası yoktur. Ama bedenen gider böyle haş baş karışır bir şey yapar. Ondan sonra olur muhtemelen böyle. O gider böyle. İhlas Allah için ameli salih böyle. Tabi bu hepsine giriyor ameli salihe. Kur'an okumak, Allah'ı zikretmek, kelime-i tevhid, tesbihat, Sübhanallah bihamdiye gibi tesbihatlar, oruç, zekat, haç, Allah yolunda cihat, Allah yolunda İslam'ı tebliğ etme. Hep buna giriyor bunlar efendim. Yani bir insan mesela boş konuşacağına gittiği yerde İslam'a konu konuşulsa gittiği yerde. Genelde güncel olaylarla boğuluyor o toplantılar. Yani akraba, konu komünesi bazen bir araya geliyorlar. Ama neyse güncel bir olay orada boğuluyor, orada kalıyor böyle. Her konu konuşuyorlar. Kimse o günün baştan bahseder, memleden bahseder. Oluyor bu şekilde. Halbuki İslam bir konuda konuşulsa, bir Allah için Celle Celaluhu işte ölümdür, kabirdir, yani bir fıkıh meselesi orada konuşulsa, konuşsa ne oluyor böyle? Bu anlatan kişi İslam'ı tebliğ ediyor. Cihada giriyor mu? Bak, böyle bak. Cihada giriyor. Hem o sevap alıyor, hem buna dinleyen sevap alıyor bunlar böyle. İşte Mevlam buyuruyor, baki olan salameller hayrun indir Rabbike. Allah Rabbin katında bunlar dünya malından hayırlı bunlar elhamdülillah böyle. Ne kadar dünya malı olsa bile böyle. Yani kavrun kadar en zengin olamaz insan kavrun kadar. En zengin insan dünya geri gelmiş kavrun. Kavrun böyle. Neden? Altın yapması da biliyordu. Yani hurda bakırdan altın yapıyor biliyordu. Kimya ilmiyle Musa Aleyhisselam öğretmişti bunu. Az yapması şartıyla ama o tabi işi ip ucunu kaçırdı. Hurda bakırları alıyor. Bir tür hurda bakırı ne yapmış hiç tutmaz mı sen böyle? Altın yapıyor bunları böyle. O kadar zengin de böyle. Sonuçta oldu mal da batık, yine batı bu şekilde böyle. Sevaben ve hayrı emela. Allah katında amel sayı daha makbuldür, hayırlıdır Mevlam buyuruyor. İki yana bak. Sevaben, sevap yönünden. Sevap yönünden. Ne lazım mahşerde, kabirde? Sevap, sevap, sevap muhtemelen böyle. Ya. Şimdi hasta. Kur'an'ı mesela, sancısı var, ızrabı var, artık dayanamıyor böyle, yatağında artık Kur'an'ı şey yapıyor. Onu götürmüşüm baklava. Dedim, ne yapsın baklava muhtemelen? Şimdi çiçek götürüyor ona böyle. Alıyor ona, süslü püslü böyle, al sana yetim böyle. Kur'an'ı zavallı, ne istiyor böyle? Aman doktorcan bana iğne vursun, bana bir iğne, iğne değil mi? Bana iğne vursun benim adım ben, böyle. Evde hastalanıyor gece yarısı, beni acile götürün çabuk, bana bir iğne vursun benim adım. Bak, bana bir iğne değil mi öyle? Aslı iğne sevilmemiş aslı iğne böyle. Can da yakıcı bir şey böyle. Ama hastanın yalvarıyor. Bana iğne vurun diyor. Bak ben de. O anda para altını üstü istemiyorum. Böyle. Bir gece Harun Reşit'in uykusu kaçmış. Harun Reşit. Biliyorsun Abbasiye hükümdarı. Yani dünyanın tek süper gücü onlar. Abbas devleti. Uykusu kaçmış. Kapat takalım bir şeyleri kafasına. Sinsen bozulmuş. Uyuyamıyor böyle. Yani dünyanın tek adamı, süper gücü başı ama bu insan tabi. Sağa dönüyor, sola dönüyor. Yanında Zübeyde Hanım. Hanımı da çok Allah dostu hanımı. Biliyor hanımı terimde. O da yanında ama olmuyor böyle. Çağırıyor mabeyn diyormuşsan böyle adamını. Beni bir yere götür bak. Allah dostu götür bakalım böyle. Bunu Fudeyl bin İyaz diye bir zar o zaman da var böyle. Fudeyl bin İyaz diye. Allah dostu. Bunu ona götürüyor böyle. Oraya götürüyor. Diyor ki Harun Reşit, Hudeyl, benim çok bir sıkıntım var şu anda. Bana bir nasihatte bulun. Şimdi diyor ki Hudeyl, tabanın durumunu görüyor muhtemelen şöyle. Allah dostları insanın işini görür böyle. Şeffaf görür böyle. Nasıl görüyor? İnsan da görüyor bugün böyle. Görüntü cihazlar var. İnsan işini nasıl gösteriyor bunları bu şekilde böylece? İnsan bunu görebiliyor, yapabiliyor bunu böyle. Her insan aslında bu imkanı var. Herkesin insan böyle. Bunu tabii işini görüyor böyle. Bunda dünya sevgisi çok böyle. Şatabal, onlar çok seviyor bu şekilde. Diyor ki ya Harun işte buna. İsmi hitap ediyor. Ya Harun diyor. Şöyle kaldın tek başına diyor. Adamdan kayboldu işte. Şu olmuyor derken bu şekilde. Tabi devle gidiyor çöllere, devene kayboldu diyor, tek başı öyle kaldın diyor böyle. Ne var çöldeki tehlike? Susuzluk derimde, susuzluk böyle. Yani açlık dayanıyor, açlığa böyle ama susuzluğun hiç dayanamıyor insan böyle. Çünkü bedende su eksiliği ne oluyor? Beden önceki derdeki suyu çekiyor derim böyle. Bütün kastaki suya çekiyor, buna bittikten sonra kandan su çekince kan yoğunlaşıyor, koyulaşıyor. Kan dolaşımı duruyor. Öyle insan hatırlıyor böyle. Diyor ki ya Harun diyor, şöyle kaldın, susuz kaldın diye böyle diyor. Hani kimse yok böyle diyor. Artık diyor, öleceksin diyor, anladın böyle. Karşıda biri dikildi böyle. Bir anda diyor, güzel diyor, serin diyor, şartta bir su böyle, kabı belli böyle böyle diyor. Zaten dedi ki diyor, bak Harun, ben sana bu suyu veririm ama eğer malının yarısını bana verirsen veririm dese diyor. Verir misin malın yarısını diyor. Veririm tabii, öleceğim diyor. Neyi veririm tabii diye. Peki diyor. Suyu aldın diyor böyle. Artık kana kana içtim be diyor. İlk bir iki gün diyor, o su içtim burada diyor. Ama suyu çıkaramadım şimdi böyle bakın böyle. Çıkaramadım böyle diyor. Yani. Prostatın büyümüş. Efendim, böyle bunu süzememiş, şu bu olmuş derken, tabi sebep olarak bunlar, içtin ama diyor, suyu çıkaramadın diyor. İdren sıkışı diyor böyle. Ama çıkamıyor dışarı böyle diyor böyle. Patlıyorsun böyle diyor, çıkamıyorsun, kırılmışsın artık böyle diyor. Ona karşı biri geliyor. Diyor ki sana diyor, Harun, ben sana ufak bir ilaç vereceğim şimdi bunu. Bunu aldığın anda idrenimi sökeceğim, idren sökeceksin böyle. Boşanacak bir anda böyle böyle. Ama kalan malını yarsın, o kalan malını bana onu verir misin derse, verir misin diyor. Onu da veririm, ne yapayım veririm böyle diyor. Ey Harun, bak Harun böyle diyor. Senin bütün malın, servetin diyor, suya bir içmeye onu çıkarmak yetmiyor mu dünyada böyle. İşte Mevlam biliyor, bunda Rabbine hayırlıdır, sevap yönünden ve hırın emela. Ve emel, ümit yönünden böyle, ümit yönünden böyle. Ümit yönünden, yani kabirde yanına geliyor, insan kabre girdiği anda amel-i salide yanına giriyor, giriyor böyle. Bir tabi şekilleniyor onda, ruhsal, manevi bir şekil. Bunu bizim gözümüzü göremez, ancak öyle Mevta bunu görür. Ruhlarına görürler bunları, görürler bunları böyle. Yani kabre girdiği anda bakıyor, önce namaza geliyor insan. Beş vakit namazı kılmışsa namazını böyle. Namaz güzel kılmışsa, tahlil erkanıyla acı etmeden önce beş vakit namaza geliyor böyle. Nasıl geliyor? Çok güzel bir şekilde böyle. Gayet güzel böyle. Güzel kokulu, nurlu, çok hoş bir şekilde geliyor. Kişi tabii kabire kondu. Her şeyi görüyor. Kefende, bedene kefene sarılmış, tahta dizilmiş, top atılmış, herkes gittiler, onları da görüyor. Tek başına kaldı. En korkulu anında, ümidi tükendiği anda, şimdi ne olacağını derken anda, kabrinin içine biri geliyor böyle. Bakıyor, çok sevimli bir ama. O zaman tabii ne kadar seviyor. Yani. Onu gören sevimli bir şekilde, sen kim Allah aşkına be, sen kimsin bak. Herkes gitti, tek başına kaldım, sen kimsin? Benim senin kıldığın beş vakit namaz muhtemelen ben. Rabbim beni bu şekilde soktu. Kıyamete kadar yanında kalacağım zaten böyle. Orucu geliyor, her şey böyle geliyor bu şekilde. Tabi o anda melekler suale gelince de ona yardım ediyorlar. Cevabı veriyor muhtemelen şey böyle. Bu kabirde yanında arkadaş oldu bunlar. Rüfaka dedim bunlar. Arkadaşı kabirde böyle. Mahşerde bunlar nurla sevaba dönüşüyor. Mizana terazi konuyor mahşer muhtemelen böyle. Ara konuyor böylece. Ne kadar namazı güzelse, o kadar büyüyor sevabı da. Herkesin biri olmuyor böyle. Mesela camiye gitmiş bir, diyelim ki 100 kişi, aynı camide, aynı imam, aynı müezzin, aynı namazı kılmışlar. Ama sevapları farklı muhtemelen böyle. Farklı böyle. Bir müessesi de iş yerinde 100 kişi çalışır. Özel olsun, kamu işi olur böyle. 100 kişi çalışır, her birinin aldığı maaş farklı ama değil mi böyle böyle? Maaşlar farklı ama böyle böyle. Namaz da bile farklı bu şekilde. Demek ki ne kadar yapabilsek, yaptığımız daha güzel yapabilecek. Yani daha güzelini daha güzel yapabilecek böyle böyle. Yani fazla yapamıyorsak, hiç olmazsa ne yapalım? Yaptığımızı iyi yapmaya çalışalım. O be. Yaptığımızı iyi yapmaya çalışalım böyle. Madem ki namaz kılıyoruz elhamdülillah, abdesti de daha dikkat alalım abdesti böyle. Acı etmeyelim böyle, kuruya kalmaz. Güzel de böyle ovarak yavaş yavaş, her ağızda hiç olmazsa besmele çekerek abdest almak gerekiyor. Ondan sonra namaza gelince şöyle bir kafadan atarak dünyayı böyle, atarak böylece. Önce bir tefekkür lazım burada. Namazın bir şartı niyettir. Niyet, tefekkür anlamına geliyor böyle. Yani ne yapacağının bilincine ermek o anlamına geliyor böyle. Tefekkür, niyet böyle. Kişi ne yapacak? Tefekkür edecek böylece. Beni niye yarattı Mevlam? Allah kulu yapmak için Mevlam böyle. Kişi o anda düşünse ki Allah huzuruna Celle Celaluhu. Allah bizi içimizi biliyor, bütün bir Mevlam bizi görüyor böylece. Ve şu namaz kabul olsa kabre gelecek, mahşere gelecek muhtemelen böyle. Ne şey gelecek? Daha iyi kılarsak daha nurlu, daha güzel gelecek. Ağır olacak mahşer muhtemelen böyle. Yani kıraatte mesela, kimi namaza geliyor, Allah'a ver, Allah'a ver, rükü, secde, hemen bir selam veriyor. oluyor mu? Allah bilir olup olmadığını ama muhtemelen olmuyor muhtemelen böyle. Namazın şartları öyle değil mi? Namazın böyle. Farzları var, vacibi var, sünnetleri var namazın böyle. Biraz da tahlilken dönüyor namazın. Tahlilken de var onların böyle şey böyle. Kıraatine geliyor kıraat okumada yani böyle. Yavaş yavaş gerekiyor. Allah kelamı bu cereşi alıyor muhtemelen ya. Bu Allah kelamı böylece. Bir şairin biri varmış. Emimiler zamanında bir şiir yazmış. Gidiyor zaman halifesine bunu arz ediyor. Halife beğenirse bunlara bir ödü verilmiş onlara böylece halife. Ama bu tabi halifeye yazılış kağıdını arz ediyor. Halife ki okumuyor. Yanında okutuyor birisine böylece. Halife alıyor bunun bu şiirini. Oku bakalım birine veriyor. Şimdi okuma da çok farklı. Biraz da şiir okumada. Yani şiirin okumaz yazması kadar okuması mühim şiir. Okuyan kişi öyle okuyor ki şiiri böyle. Yani normal bir şey metin okur gibi daha önce okuyor, okuyunca böylece tabi çok sönük oluyor bu şekilde. Yarıya gelince dayanamıyor şair. Ya emri müminin diyor halifeye. Ne olur diyor. Okutma bana diyor. Ben okuyayım bunu böyle. Böyle. O okuyor buna. Bir okuyunca başlayınca hava değişiyor tabi böyle. Şimdi Kur'an Allah kelamı Celle Celaluhu. O Allah bakın bir şair bak neyse bir şair yazdığı şiirin iyi okunmasını istiyor. Bak. İyi okumayınca sıkılıyor, daralıyor böyle. Alıyor elinden. Ya Allah Kur'an razı olma böyle acil okumaya. Olmaz mı sen böyle? Bunu bilelim mi sen böyle? Allah kelamı değil mi ben böyle? Yani ben hızlı okuma alışmışım. Yavaş oku. Alışmış sen böyle. Tane tane böyle. Tane tane. Evzi, Besmele, Elhamdü Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmi Din. Her harfini çıkarak, hecesi çıkarak bu şekilde okuma gerekiyor bunlara böyle. Bak buna dikkat edelim, namaz farklı mıdır yani böyle? Farklı mıdır yani böyle? Dikkat edin buna böyle. Mesela rüküye varıyoruz değil mi? Yavaşça böyle, üç olsun ama güzel olsun böyle. Sübhan Rabbil Azim bak. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane. Bu da sin. Sub olmaz böyle. Bir de Arapça pe yok. Sub olmaz böyle. Sübhane Rabbil Azim. Azim olan Rabbim. Senin tesbih, tesbih ederim muhtemelen böyle böyle. Yani buna dikkat edin muhtemelenler. Yavaş yavaş namazı kılmaya çalışan böyle. Tamam öğle namazı dört rekattır falan. İkinin dörttür. Beş olmaz. Beş olursa namaz olmaz. Oturmaz zaten. Zaten son kadir falan böyle. Ama ne gerekiyor? Dört olsun, dört olacak ama güzel olsun muhtemelen böyle. Temiz olsun muhtemelen böyle. Şimdi mesela biri evlenmiş muhteremler, aldığı hanımı da anlamıyor ki yemekte bir şey mi lan böyle muhteremler. Kişi et alıyor, şunu alıyor böyle, bu hanı düşkün bir getiriyor bakıyor. Sofraya konunca gelmiyor muhterem, boğazına geç muhterem bak böyle. Aynı malzeme, aynı malzeme. Ama yapan usta olmayınca ve inşaat da böyle muhtemelen terzi bunu göbelece aynı kumaşı götürürsün o kolu olmadı şu çekti bunu çekti hiç yaramaz muhtemelen böyle. Aynı kıraat hep aynı elham okuyor elham değişmiyor ama çok farklı muhtemelen böyle çok farklı muhtemelen böyle ama yavaş muhtemelen böyle yavaş muhtemelen böyle böyle tane tane böyle tane tane mesela tespih çekiyor sana böyle şımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansımansım ya. Çocuk önce ki bu iblis böyle. Yavaş böyle. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Biraz da bu da şey yanlış oluyor burada bak. Ne diyor bu hazırı? Elhamdülillah. Olmaz böyle. Ama ana bozuldu burada. Elhamdülillah. Bak. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne bu? Yere göstermiyor mu? Böyle böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani bizler tabii bu zamanda işler yoğun, hayat hızlı. Yani işler çok kafalar karışık bu zamanda. Ne yapalım? Yapamıyoruz. Hiç olmaz yaptığımızı iyi yapalım muhtemelen böyle. Yapalım inşallah böyle. Ne olsun? Elhamdülillah. Allah katına kabul olsun. Mesela gördüğümüz zamanlar ona gelen nurlu, sevimli gelsin. Yalnız kalmayalım muhtemelen böyle. Mahşerde var gelsin böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ayet-i kerime şey geçiyor muhteremler. Kıyametin kopmasına. İlk ayet-i kerimede bitkiden bahsediyor ayet-i kerimede. Bitkinin de hayatı belirlidir hayatı. Yani doğuşu, gelişmesi derken insan da aynı bunun gibi bitki gibi olmuş oluyor. Dünyanın da hayatı var ama. Yıldızın hayatı var. Dünyada baki değil, dünyada böyle. Ve yevmi sürün cibale. Ve yevmi o gün işte nüse yirün cibale. Ciba, cebelin çoğu dağda anlamına geliyor. Dağlara yürütürüz melam buyuruyor. Dağlar kopacak yerinden. İlk su üfürmesinde, kıyamet başlangıcında, üfürlüğünde dağlarına koptuğu gibi uçlarını çarpmış olarak böylece. Ocaklar heba mensura. Hebaen, heba toz. Mensur dağılmış toz olacak. Dağlar böyle. O koca kayalı taşlar böyle. İşinde var, içinde ne varsa bir de dağ kalmayacak. Ne de bariz eten, yani yeri görürsün melam buyuruyor, bariz eten yer dümdüz olacak kıyamette. Yer dümdüz olacak böyle, dümdüz olacak böyle. Dere, tepe, deniz, orman, dağ bir şey kalmayacak böyle. Dümdüz olacak yerse böyle. Ve aşağıdan dağım, ondan sonra toplum başlarda, sen benim ehada. Özcan bakışı yandı, ben de biraz uzun ayet-i kerime gitti böyle. Bir daha şeye mi koyayım inşallah? İki defa su üfürecek, iki defa. Birinde kıyametin kopması deniyor ona böyle. Alem değişecek alem. Yok olmayacak ama. Yok olmayacak. Tebdil olacak başka. Başka maden üfürecek alem böyle. Değil mi? Dağlar kıyana kopacaklar, toz olacaklar. Denizler taşacaklar, kaynayacak, buharlaşacak, uçacaklar denizlerde. Bütün denize doğacaklar. Yeryüzünün tamamı hem dünya o zaman büyüyecek, dünya dümdüz olacak dünya böyle. Ondan sonra ikinci sur. Ve haşer davim, haşir için haşir neşir denir bile. Haşir toplama, neşir dağılma mahşerden böyle. İki dönem var böyle. Haşir toplama böyle. Mahşer isim mekan, toplama yer anlamına geliyor. Haşir, neşir de ismi var. Mekandır, fiil vezine geliyor da böyle. Bu da nedir? Dağılma. Hesaptan sonra dağılma böyle. Bir fırka cennete, diğer Allah korusun cennete çıkın burada böyle. Arada bir zaman geçecek arada böyle. İki sur arasında böyle. İlk surda hiç canlı kalmayacak. Birkaç melekler müstesna. Onunla önce kısa, önce kısa onda. Güneş dürüldü, karardı. Yıldızlar dağıldılar. Alem kararı, zifir karanlık oldu böyle şey. Tek bir canlı kalmadı. Yani arşı âleye taşıyan melekler var. Onlar, bir de cennetteki melekler, huriler, onlar sağ kalacaktı. Onun dışında kimse canlı kalmayacak. Herkes öldü böyle. Aradan bir zaman geçecek. Hadise 40 diye geliyor. Erbeğin de geçeceğini geliyor. Ama yıl mı, ay mı, sene mi, asır mı bilinmiyor bu. Bir de o zamanki yıl neye göre o da bilinmiyor ama. Şimdi dünyadaki yıl başka mesela. Dünya dönüşüyle ilgili. O farklı da oluyor böyle. Sonra Mevlam emredecek İsa Aleyhisselam'a ikini sur üfürecek muhtemelen. İşte o zor muhtemelen. O zor muhtemelen. O zor muhtemelen. İlk suda kıyameti kopacak ama öleceğiz ama ölüm var ama. Ölüm ilk kurtuluş böyle. Yani kim onda hayattaysa ödüp batıracak. Ölüm olacak böyle. Fesayika mevsa verir böyle. Fesayika mevsa verir böyle. Gökte ne varsa düşük öleceğiz böyle. Şok olacak insanlar böyle. İlk surda. Yani ölüm var böyle. Kurtuluş var böylece. Ama ikinci sur o Allah kutu muhteremdir. İkinci sur muhterem ya. Ölümü herkes razı olanda ölüm yok ama haline böyle. Kalk kabirden. Herkes böyle tıpış tıpış böyle. İrade, kimse irade çok elde yok böyle böyle. Kim elde yok böyle. Her canlı kalkacak mezarından mahşerde toplanır. Güneş altında, güneş tepemiz yakacak, yakacak dünyayı böyle. Beden çıplak olacak, ayaktan tabandan yanacak beden böylece. Hayatın bir muhasebe hesabı başını burada böyle. Ömür nerede geçti? Mal nereden kazın nereye harcadı böyle. İlimler alın nereye harcadı böyle. Yani her şey ömründen o da şimdi sorgulama var böylece böyle. En korkulu an o böyle. Yani kâfirler o anda diyecekler, ya Rabbi, cehenneme razı olacaklar, cehenneme razı olacak cehenneme böyle. Orada durmak zor bir insana böyle. Bir tek kişi kalmayacak böyle zaten böyle. Herkes tamamen böylecek. Önce insanlar, hayvanlar, cinler sonra melekler gelecekler. Saf saf. Ver melekli saf ve saf. Tabi çok uzun bu konu, geniş konu böyle böyle. Tamamlayacaklar. Ve Rabbike safva. Ve urdu al Rabbike safva. Urdu arz olacaklar. Meşrika çıkıyor böyle. Al Rabbike saffen. İnsanlar böyle karışık bir bakmadı mahşere böyle. Al Rabbike saffen böyle. İnsanlar toplanacaklar ama öyle karmakarışı değil böyle. Saf sol böyle. Düzgün şekilde böyle. Olacaklar. Şimdi beni orada buyuracak muhtemelen bak işte böyle. Yani mahşere toplandık orada. Bu olacak muhtemelen böyle. Mevlam bunu vaat ediyor. İnna künne faaline hakkında geliyor böyle. İnna künne faili ya. Böyle yapacağım bunu muhtemelen böyle. Mahşere olacak böyle. Kalkacağız kabrimizden. Her birimiz böyle. Nefsi nefsi muhtemelen böyle. Nefsi nefsi böyle. Herkes tek başına. Buyuracak mı böyle? Lekâ ci'tümünâ. Bakın burası bak bak. Buyuracak böyle. Lekâ ci'tümünâ. Lekâ. Kat kelimesi fiil mazıya gelince kesin mut anlamına geliyor kat kelimesi. Bunun başında lam var. L derken bu da kasem anlamına geliyor burada. Buyuracak ki Rabbim ciğerim hakkı için Allah yeminince buraya ciğerim hakkı için ci'tümünâ bize geldiniz. Kim hatta evvelen berre ilk yarattığım gibi. İlk yarattığım gibi. Evvelen berre. Mecnun buyacak. İnsanlar anlatan böyle. Bakın da siz ilk defa yarattığım gibi buraya geldi böyle. Nasıl ilk yaratılış? Nasıl yani dünyaya geliyor? Çıplak mı geliyor böyle? Çıplak insan geliyor böyle. Dünyaya gelen insanın bir tek mendili yok, çorabı yok, pati yok, takkesi yok, bir örtüsü yok. Çıplak geliyor. Bu da ne oluyor? Tabi ana babası, işte yakınları neyse artık bunlar buna. Biraz kapıyor tabi bunu yapıyorlar böyle. Bir bedel sarılıyor. Adı oluyor kundak. Yani böyle. Biraz gerçeğe işlemini oluyor. Süslü püslü oluyor. Tabi dünyaya geldi ya şimdi bu. Hele ilk çocuklarıysa ve beklenti içindeyse tabi daha da kıymetli oluyor şimdi bu. Buna güzel kundak hazırlık ona böyle sen böyle. Hazırlık. İlk çocuğun serveti bir kundağı muhtemelen, sarıldı bir şeye böyle. Böyle. Derken takyosu oluyor, patio oluyor, hırkası oluyor derken bu şekilde böyle. Sonra oyuncaklar olmaya başlıyor. Oyuncakları. Büyüdükçe oyuncakların da kalitesi büyüyor. Daha büyük bir şey oynamaya başlıyor. Eğleniyor, çocuklar sahibi oluyor. Ama oyun devam ediyor gene muhtemelen böyle. Yani küçük kız çocuğu, o da oynuyor. Neyle oynuyor? Oyuncak bebek de oynuyor. Cansız bebek de oynuyor muhtemelen böyle. Evleniyor ne oluyor? O da çocuk bebek oynuyor. Ama canlı bebek de oynuyor muhtemelen böyle böyle. Ufak çocuk küçük kamyonla oynar. Öyle büyük kamyon oynar. Şoför olur, tır kamyon olur böyle. O tır direksiyon başına. O da sağa sola çevirir direksiyonu. O da onunla oynuyor muhtemelen böyle. Uçak da oynar. Öbürü havada pilot olur. Onunla uçak oynar böyle böyle. Fakat sonuç ne oluyor? Ölüm insanı yine tekrar topla döndürüyor insanı muhtemelen böyle. Bucak böyle. İlk yarattığım gibi buraya geldiniz. Nasıl? Çıplak geldim muhtemelen böyle. İnsan ölünce ne oldu? İnsan öldüğü zamanlar hepsi söylüyor muhtemelen. Yani ibret için buna bakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Ölen insan ne oluyor? Öldüğü anda kişi böylece. Üzerinde ne varsa üzerinde muhtemelen böyle. İç gömleğine, kilotuna bu kadar böyle ne varsa hep çıkar muhtemelen böyle. Çıkamıyor böyle. Hatırlıyor teneşire, yönecek yerine değil mi? Orada yıkanıyor insan muhtemelen. Yıkanır orada. Sonra ne oluyor? Yine bir kundak sarılıyor. Adı kefen oluyor. O da kundak oluyor. Adı kefen oluyor böyle. Dünyaya geldi, çıplak geldi, bir bedel sarıldı. Ona kundak denir böyle. Öldü. Bütün mayı, bütün malı mülkü kaldığı gibi üst başı ne varsa böyle. Hepsi soyundu. Anında donma oldu. Tabii bize peşmal konuluyor edep üyelerine. Yıkanıyor. Peşmal alınıyor. Bir yine kundak sarılıyor. Adı kefen muhtemelen böyle. Yani ambalaj paketleniyor. Öbür aleme çekiliyor muhtemelen böyle. Tabutla böyle. Arabayla muhtemelen böyle. İlkeye bir tabutla gönderiliyor. Ama tabii nasıl ki kundak zamanla eski yıpranıyorsa kefen de şuraya mezarda. O da kalmıyor muhtemelen böyle. Kevende mezarlar şişiriyor. İnsan kalkışında kalbinde çıplak kalkıyor muhtemelen böyle. İlk olarak mahşerde kim giyinecek? İbrahim Aleyhisselam böyle. Hadis-i Şerif böyle. İlk olarak kisve İbrahim Aleyhisselam böyle. Neden? Hadis-i Şerif biliyor musun Urfa'da? Anında domuz soyuldu İbrahim Aleyhisselam böyle. Onların putlarını kırdı ki İbrahim Aleyhisselam. Nemrut ne yaptı bunu? Biliyorsun mancınıklar böyle Urfa Kalesi'nde. Balıklar gölü var böyle. Ateş işte orada böyle. Yukarı attılar bunu. Fırlattılar oraya attılar kanıtlar. Önce o sıra bunu mancınağa. Yani bir sanacak tür bir şey böyle. Yaylı bir şekilde. Ama İbrahim Aleyhisselam anadan doğma muhteremde. Bir şey yok böylece. İki eli enseye bağlı böyle. Bezle bağlı böyle. İki ayda bağlı. Oturun mancınağa. Nemrut diyor ki ya İbrahim eğer diyor putlarını secde edersen yani baş eğerse onlara putlarımıza sen affederim seni böyle. Feda etme putlarımlar. Onlar candan değil onlar Mevla aşık onlar putlarımlar. Hatta o anda melekler ya Allah aşıklar gökyüzünde melekler. Ya Rabbi bak sen bir İbrahim kulun var dünyanın sonra kulluk eden Allah'ım. Ne oluyor yakma bunu böyle. Onu biz yardım bizi kurtaralım bir izin ver. Böyle peki olur. Gidin bakalım. Eğer kabul ederse yardım edin. Kabul ederse. Bir melek geldi işte böyle. İbrahim ben seni kurtarayım mı? Kimsin sen? Bu yağmuru bulutları seyreden melek benim böylece. Bir anda bütün bulutları sevk edeyim. Hem atı söndüreyim burada böyle. Gülü sen işin bakalım de böyle. Arkadan başına melek geldi. O fırtını estiren böyle. Atı çekip dağıtayım. Bir bakalım. Tam artık mancı çekilecek. Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim izninde bu geldi. İbrahim ben sana yardım edeyim sana. Sana ihtiyacım yok sana. Allah yalvar. Allah halime göre biliyor. Ya Allah halime göre biliyor böyle. Ya ben böyleyim deme gerek yok benim orada böyle. Berne bu velana bu muhteremler. Ya nar. Künü berdemesi ala İbrahim. Ya nar. Ateş. Künü ol. Berden soğuk. Vesselamen. Buzgu an böyle. Sen böyle. Allah İbrahim, si İbrahim ama böyle. Ama zaman böyle. Ateşe de ateş gene böyle. Ateşe giderken, havadan giderken alevde yaktılar. Nesini elin bağını yaktılar, ayak bağını yaktılar muhtemelinde. Bak kurtuldu muhtemelinde. Düştüğü yer yeşillik oldu. Oradan bir su çıktı muhtemelinde. Hala o su var böyle şimdi. Onun oradakiler de bol oldu muhtemelinde böyle. Orada. İbrahim Aleyhisselam buraya atıldığı için İlk olarak mahşerde ona gelecek cennete giysi muhtemelen olacak Ekrem böyle. Onu direkt peygamberlere, ondan sonra müminlere verecek orada. Giysi verecek böylece. Ayet-i Kerim'in uzun muhtemelen bayağı zaman geçecek şimdi böyle vakit dışı oldu böylece. Mevlam bir de İki ayet şey buluyor ayet-i kerimede. Kitaplar belirleyecek amel defterleri. Kitabına göre mücrimler. Müşrikine mimma fihi merhaba ya. Buradan ver. Yaptan ver böyle. Çok önemli burası böyle bak. Fethi mücrimine müşrikine mimma fihi ve kulle ilahır. Dedi ki mücrim. Mücrimler suç kabahatlar, günahkarlar. Günahkarlar böyle. Kitap verilince, kitaba bakacak, amel defteri verildi, gene görüyor böyle. Amel defteri madde değil muhtemelen böyle. Yani böyle bir kağıttan, şundan buna değil böyle. Oradaki yazı da kalem ve harf şekildi muhtemelen böyle böyle. Bir nevi kamera gibi bunlar muhtemelen böyle. Çünkü bir ayet-i kerimede yan tükü geliyor amel defteri için böyle. Yani konuşacak, sesli böyle amel defterinde. İlk yemin iki okumuzumuz daha var. Yani bunu unutmayın muhtemelen, melekler muhtemelen böyle. Nereye girecek? İki melek, iki omuzda böyle. Sağdaki bunun reis amiri. O sahabı alıyor görüntüye. Sonra günah alıyor muhtemelen böyle. Çekim yapıyor muhtemelen böyle. Şimdi namazla başlıyor, çekim alıyor böyle. Namaz muhtemelen böyle. Ne okuyor? Rüküye gidiyor, secdeye gidiyor, camiye gidiyor, sohbete gidiyor. İşte Allah'ın yanında bir şey yapıyor, konu okuyor, cihadı ne yapıyorsa böyle. Çekim oluyor muhtemelen. Kâbe'yi de tavaf ediyor Kâbe'yi. Hep çekin onları anlatan böyle. Hep çekin onları anlatan böyle. Hem ses hem görüntü. İşte mahşer günü alacak kitabını, bakacak ki ve onları görünce günahkarlar kumar masasında, içki masasında, fuhuşta, plajlarda, artık sazda, cazda, eğlencede böyle. Abdestin haberi yok, namazın haberi yok, yaradığını unutmuş, kendini unutmuş böyle muhtemelen. Çılgın gibi böyle yaşamaya kalkıyor dünyadaki diyeti böylece. Ama bir yere kadar muhtemelen duruyor böyle. Bunları görünce ne yapacak orada? Bakınız, Mevlam biliyorum. Müşrikin mafihi, müşrikin şamakın böyle, şokun bakın böyle. Çıldırıyor bunlar böyle, ona görünce böyle. Neye ben işim bunlar böyle böyle? Neye ben unutmuş şey böyle? Bak müşrikin böyle böyle, şokun bunlar böyle. Diyecekler ki, ya nasıl kitap bu kitap böyle? Küçük büyük, kimseyi bırakmamış, hepsi gelmiyor. En küçük bir günahı da böyle, büyüğü de, tabii sihab da buna göre böyle, bir şey geri kalmadan böyle. Yani yaşam boyu nereden başlayan böyle? Bülük çağından başlıyor. Bülük çağından başlıyor. Son nefesine kadar, birinci olduğu müddetçe böyle. Birinci olduğu müddetçe son nefesine kadar devamlı çekiliyor böyle. Hastayken de bile, yattığı yerden bile Allah Allah der, açık muhtemelen böyle. Teyemmüm namazı kılar, teyemmüm alırken çekim olan böyle. Son nefesine çekiliyor bunlara böylece. Tabi iyi olan ne yapıyor böyle? Hatta Ali kitabın koşacak yakınlarına. Bakın Havuk kitabıya. Bakın okuyun böyle. Seviyon tabi böyle. Bu ne yapıyor bakın böyle? Müşbükü hemen yapıyor. Şamak atıyor böyle. Çok şey oluyor böyle böylece. Neyi bunu yaptın böyle biliyor onlar da. Yatın onlar çılgın böyle pişman ama işinden işin muhtemelen böyle. Ve herkes ne yapmışsa orada bulacak orada. Rabbim kimseye orada zulüm etmez muhtemelen böyle. Artıkken böyle. Rabbim kimseye zulüm etmez Mevlam böylece. Yani yapmadığı bir şey efendim buraya işte hatalı olmuş, şu olmuş, düzeltelim bunu. Bak muhtemelen böyle. Ya, dünya oluyor değil mi diyor mesela dünyada böyle. İstihbarat mesela kişiye insan takip eder, şu yapar da ama istihbaratın verdiği haberler tam çıkmaz böyle muhtemelen. İnsan böyle, hata eder muhtemelen böyle. Karşına olabilir icabında böylece. Ama iki melek, Allah'ın göre meleklere böyle. Kişi ne yapıyorsak, konuşurken bak, evde insan hanımla konuşurken bile çekim ediyor mu tabi, konuşurken bile böylece. Yani edepli konuşmam var böyle. Yani bağırma, çağırma böyle. Biri bir Allah dostuna gitmiş, yani bana nasihatte bulun diye. Onlar Allah dostu bizim gibi değil tabi onlar da. Onlar gafil değil. Onlar insanın işini görüyorlar. Ona göre konuşur onlar böyle. Gerekeni anlatır onlara böyle. Başka konuşmaz onlara böyle. Bakıyor, çok geveze biri böyle. Çok geveze biri. Buna şöyle diyor, evine diyor, çok üst tabakadan biri gelse evine, misafir sana. Yani beklemediğin üst tabakadan bir paşa vezir. Öyle icap etti, evine gelirsene böyle diyor. Onun yanında diyor, sen diyor, her şey konuşur musun? O konuşmam ben. Uyanın çocuğuna bağırır mısın, çağırır mısın diyor. Yapamam bunlara böyle diye. Ama bak Allah seni görüyor, biliyor diye. İki mi bunlar kaydedik şunlarla böyle. Yani bilelim ki de böyle kızdığımız zaman da, bağırdığımız zaman da o bizim şeklimiz kaydedik için bunlara böyle. Bir kadıncağız varmış. Kolası çok aksimiz bir kolası böyle. Sinirli. Vuran, kıran, döken böyle. Artık kızdım böyle, yüzü kızarım böyle, korkun bir halim bu şekilde böyle şey. Kadın da Allah dostu böyle, kadın sakin kadın böyle şey böyle. Bazı iyi bir zamanında tabi eşine rastlığa bulunuyor. Boşuna diye kızıyorsun diyor. Eğer benim bir hatam varsa diyor, bana söyle, onu yapmayayım mı şey böyle. Gerek yapmayayım mesela böyle diye. Yani bana da kızma gerek yoktu böyle, başka kızma gerek yok böyle. Tabi dinlemiyor. Kadın bir gün ne yapıyor muhteremler? Tam böyle koruyor, kızdığı anda aynı duyuyor, koruyorsun böyle. Adam bir aile kendini görünce böyle, aha, ben ne bir şey insanmışım o zaman. Bakıyor, gözleri kırılan fırlamış böyle, yüzü kısalmış bu şekilde böyle, korkuyor bir adamın kendisini. Kendini görünce, ailede kendini görünce, sana değişiyor o zaman böyle. İşte dünya hayatımızda inşallah, Mevla nasip etsin muhteremler böyle, kalanını, tabi geçen geçti, kalan inşallah muhteremler, Allah emrine uygun yaşamayı nasip etsin bana böyle. Ahlak lazım, ahlak muhterem. Güzel ahlak bu şahmeyen. Güzel ahlak böyle. İyi ahlak sahibi olmayan kişi yapar, bir tek bunu bozar gider. Duvar yıkar mı tabii böyle böyle. İyi ahlak lazım böyle. Böyle kolay kolay kızmama gerekiyor. Sabır mı derler. Yani işin bu mutlaka sabır böyle böyle. Evliyaların ilk böyle basıma tevbeden sonra sabır başlamalı. Eğer tevbeyle başlar, aldığına girer. Ondan tevbe, tevbe, tevbedir. Ondan sonra ilk olarak ondan makamı sabır makamı. Sabır makamı derler. Onu aşmayan yükselemez. Sabır makamı derler. Mutlaka sabır gerekiyor. Her şahsı olacağına varıyor. Tabii geçen geçti. İnşallah geleceğim inşallah böyle sabır edelim böyle. İbadetlerimizi, bilhassa namazımızı inşallah iyi kılmaşallah böyle. Maşallah böyle şey. Peki geçmiş ne olacak şimdi? Çok namazı ne olacak ona? Geçmiş ne olacak? Onda kolay var muhtemelen. O kolay değil yani. Tevbe var. Bir de helallaşma. İki şeye dalma böyle. Kul hakkı ise helallik alma. O da azar muhtemelen. Halk var be ya. Git onu ayağına yalvardı muhtemelen. Ayağına kapan ayaklarına. Ama ne oldu? Hakkını et bana şimdi muhtemelen. Ya, ya muhtemelen bak. Helallik alma böyle. Kul hakkı ise böyle. Onun için kul hakkından kaçınma gerekiyor böyle. Yani yetkim var, makamım var, kuvvetliyim, güçlüyüm, asarım, keserim deme gerekiyor. Kul hakkı çok çok çok zor muhtemelen kul hakkı böyle. Ondan sonra Allah kadar günahlar. Onlar tevbir apıl onlar tevbir muhtemelen. Ama ne o apıl oluyor? Farza değil muhtemelen. Mesela kazanamaza kalmış. Esnafı çekti 100 tevbir. Af oldu mu? Yok. Ne af oluyor? Kazaya bırakma günah af oluyor. Yani namaz duruyor böyle. Şimdi günümüzde bir tabir var ya böyle. Yani faiz af oluyor da anasız para duruyor bir cihaz duruyor böyle. Ona böyle tabir yerindeyse muhtemelen böyle. Uygun değil, gerçek değil ama. Demek ki namaz kılamamış zamanda namazlara kazaya kalmış. 1000 defa estağfurullah çeksen faiz yok muhtemelen. Ne oluyor faydası? Kazaya kalmanın günü af oluyor. Namazda kılmak farzdı böyle. Farz olarak terk ettiği için o af oluyor böyle. Ama kaza namazı duruyor muhtemelen böyle. Kaza muhtemelen böyle. Ama muhtemelen namazı kaza kılma çalışan muhtemelen böyle. Kaza kılma çalışan böyle. Efendim işte vaktim yok diyoruz ama yani buluruz aslında muhtemelen böyle. Bulur aslında bu şekilde böylece. Yani kendimize işte biraz da ibadete verelim kendimizi böyle. Yani ibadeten biraz zevk almaya çalışan muhtemelen böyle. İbadeten bir tat almaya çalışan böyle. İbadeten böyle. Namazdan, Kur'an'dan, sohbetten falan bir tat almaya çalışan muhtemelen böyle. Tat almaya başlamışsak o zaman nedir? Elhamdülillah yola girmişim tam böyle. Girmişim böyle. Eğer tat alamıyorsak çok çabalamın muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.